Samsung Galaxy J4 za 699. Pralka Electrolux klasa A+++ za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 listopada, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dymisja w brytyjskim rządzie, rezygnuje minister do spraw Brexitu. 4 kg marihuany przejęli stołeczni policjanci, przyjechała z Holandii. Rosyjscy uczniowie solidaryzują się z kolegami w kraju krasnojarskim, piszą na tablicach Putin złodziej. Minister do spraw Brexitu rezygnuje ze stanowiska. Dominic Raab pisze w liście do Theresy May, że nie może z czystym sumieniem poprzeć jej wizji Brexitu i ostrzega. Umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii forsowana przez premier zagraża niepodzielności Zjednoczonego Królestwa. Wczoraj rząd formalnie dał zgodę na wstępny tekst porozumienia. Z Londynu Adam Dąbrowski. Były już minister pisze wprost. Obecny kształt porozumienia zagraża integralności Zjednoczonego Królestwa. Chodzi o kwestię irlandzką i ewentualność, że w regionie obowiązywać mogą inne zasady niż w reszcie kraju. A to nie wszystko. Minister protestuje przeciwko faktowi, że w umowę wpisano plan awaryjny, który utrzymałby Królestwo w Unii Celnej, a Belfast dodatkowo w części wspólnego rynku. Dominic Raab pisze, że żadne demokratyczne państwo nie zgodziło się dotąd na coś takiego, bo plan nie ma ram czasowych, to mogłoby trwać w nieskończoność, a zgodę na rezygnację z niego wydawałaby Unia. Dominic Raab pisze, że warunki porozumienia forsowanego przez Theresę May są sprzeczne z obietnicami, jakie partia konserwatywna złożyła Brytyjczykom podczas ostatnich wyborów. A dziś pytania, czy premier jest w stanie przetrwać dymisję kluczowego ministra, czy będą kolejne rezygnacje? No i czy udaje się uzyskać zgodę parlamentu na ten układ, bo sprzeciw wobec niego deklarują dziś posłowie lewicy i liberałowie, szkoccy nacjonaliści i północnoirlandzka DUP, konserwatywni euroentuzjaści i konserwatywni eurosceptycy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Temat Brexitu pojawi się w Pradze. Jest tam premier Mateusz Morawiecki. On i premier Czech Andrzej Babiš będą przewodniczyć polsko-czeskim konsultacjom międzyrządowym. Inne tematy rozmów to przyszły wieloletni budżet Unii, migracja i relacje dwustronne. Będą to piąte tego rodzaju konsultacje. Na warszawski rynek nie trafią prawie 4 kg marihuany z Holandii. Narkotyki przejęli policjanci, informuje Małgorzata Wersocka z KSP. Dzięki pracy operacyjnej policjantów został przyjęty samochód, w którym przemycano nielegalny towar. W Peugeocie funkcjonariusze znaleźli 3 torby z roślinnym suszem. Okazało się, że jest to blisko 4 kg marihuany. Kierowca, 46-letni Adam K., został zatrzymany. Policjanci zatrzymali też 45-letniego Mariusza M. W jego domu zabezpieczyli kilkadziesiąt działek kokainy, marihuany i tabletki MDMA. Według nich mężczyzna udostępnił pod koniec października Peugeota Adamowi K. i w porozumieniu z nim kupił i przewiózł narkotyki. Obaj usłyszeli zarzuty przemytu znacznej ilości narkotyków do Polski. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia. 2 dni debat i rozmów o gospodarce, nowych technologiach i przyszłości Polski. W Jasionce pod Rzeszowem rozpoczął się Kongres 590. Na miejscu jest Karol Tokarczyk. Dzień dobry Karolu, co czeka dziś uczestników wydarzenia? Kilkadziesiąt minut temu ruszyły debaty i dyskusje. Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia to godzina 12.30. Chwilę po tym na scenie pojawi się prezydent Andrzej Duda, który jest honorowym patronem kongresu. Później już wystąpienia prezesa NBP Adama Glapińskiego i gospodarza, czyli podkarpackiego marszałka Władysława Ortyla. W ciągu dnia czekają nas debaty m.in. o pracowniczych planach kapitałowych, przemyśle zbrojeniowym, strefach ekonomicznych, inwestycjach zagranicznych czy ściągalności podatków. Dzień zakończy się galą rozdania nagród gospodarczych prezydenta RP. W 7 kategoriach nominowanych jest 21 firm. Skąd nazwa Kongres 590? To pierwsze 3 cyfry kodu kreskowego na opakowaniu. Oznaczają one, że kupowany produkt pochodzi z Polski. Karol Tokarczyk, dziękuję. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Putin złodziej, taki napis umieścili dziś na tablicach uczniowie w części rosyjskich szkół. Solidaryzują się z kolegami ze szkoły w kraju krasnojarskim, których za taki napis nauczycielka straszyła rozstrzelaniem i ochroniarzami prezydenta Rosji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. 13 listopada w internecie został opublikowany film, na którym widać, jak nauczycielka historii oskarża uczniów o ciężką obrazę prezydenta. Kobieta przypomniała młodzieży, że w czasach sowieckich za taki wybryk zostaliby rozstrzelani. To jest nasz prezydent, którego autor z 10 klasy ciężko obraził, za co w czasach sowieckich zostałby rozstrzelany.

Hall z płyty Live Through This Miss World. Anna.Gacek@polskieradio.pl. Rozpieszczają mnie Państwo korespondencją za wszystkie listy. Bardzo dziękuję. Dzisiaj oczywiście w roli głównej zespół YouTube. Pani Magdalena wysłała do mnie mail z tytułem YouTube w Akademiku Pingwin. Mieszkając w owym Akademiku w Rzeszowie mieliśmy między innymi dwie kasety YouTube, Joshua Tree i Achtung Baby. Zawsze jak ich słuchałam, włączał mi się tryb sprzątania. Myślę, że do tej pory mi to zostało. Podglądam co za chwilę w audycji. Myślę, że pani Magdalena za chwilę zacznie sprzątać. Pani Maryna pisze, YouTube to jeden z zespołów mojego życia. Po latach zmienił mi się trochę gust muzyczny, ale sentyment pozostał. Burze uczuciowe, niezapomniane koncerty i dopisuje pani Maryna omdlenie mojego taty w Chorzowie i autograf Bono zdobyty w Dublinie, który to autograf zresztą, zdjęcie tego autografu pani Maryna mi wysłała. Pani Barbara napisała do mnie o koncercie YouTube tym na ostatniej trasie w Belfaście 28 października i pani Barbara pisze, że po powrocie z tego po koncercie w nocy powrót z Belfastu do Dublina, gdzie mieszka córka, a po paru godzinach lot do kraju. Jestem fanką YouTube od lat, a mam ich lat 70, ale na koncertach YouTube spotykają się 3 pokolenia słuchaczy. No i jeśli już jesteśmy przy wspomnieniach, jakie budzi ta muzyka, pan Bartłomiej także napisał. Pani Anno, ja pierwszą kasetę Achtung Baby dostałem przegraną, zręcznie wypisaną listą utworów od mojej wychowawczyni. Zresztą też Anny. Be friends. Hey. Były przedwczoraj koniki w Berlinie. Who's gonna ride your white horses? Zespół U2. Ale teraz przenosimy się do Warszawy, gdzie wczoraj ruszył azjatycki festiwal filmowy Pięć Smaków. W programie m.in. filmy animowane z różnych zakątków Dalekiego Wschodu. O tym, co będzie można zobaczyć na festiwalu, Wioletta Myszkowska porozmawiała z jedną z organizatorek, Jagodą Murczyńską. Są to animacje przede wszystkim dla widza dorosłego, poruszają często treści polityczne, społeczne, ale są też przede wszystkim dobrą zabawą. Tło, kamerad! Ciekawym przykładem jest Funan. To jest animacja z Kambodży, zrealizowana zresztą przy pomocy studia, które jest takim projektem społecznym aktywizującym młodych ludzi, którzy szukają kreatywnych pomysłów na karierę w Kambodży. Reżyserem jest Denis Do. To jest twórca, który wychował się i urodził w Paryżu, ale jego rodzice pochodzili z Kambodży. On przez całe życie czuł taki dysonans pomiędzy ich doświadczeniami z czasu reżimu Czerwonych Khmerów, a swoim spokojnym życiem w Paryżu. I on postanowił zekranizować biografię swojej matki. Więc jest to z jednej strony film historyczny, bardzo wiernie i bardzo ciekawie pokazujący rzeczywistość właśnie lat 70. w Kambodży, ale równocześnie bardzo intymny, bardzo osobisty, nie epatujący jakimiś drastycznymi kadrami, ale uderzający bardziej w tą emocjonalną, osobistą, prywatną stronę. To jest przykład takiego coraz częściej pojawiającego się nurtu w kinie kambodżańskim. Twórcy niezależni starają się przełamywać to tabu, które przez lata obowiązywało, dotyczące tego, co działo się w czasie reżimu Pol Pota i tych tragicznych wydarzeń, które doświadczało starsze pokolenie. Młodsze pokolenie zaczyna szukać tych historii, zaczyna grzebać w pamięci. Są ciekawi tego, co buduje ich tożsamość i w jaki sposób te historie ukształtowały współczesną Kambodżę. Strażnik Dachufa to z kolei animacja z Chin. Bardzo piękna kreska, trochę nawiązująca do filmów chyba popularnych u nas Hayao Miyazakiego, ale w takim bardzo mrocznym i przewrotnym wydaniu. Groteskowa historia o wojowniku, który wyrusza w poszukiwanie księcia, który gdzieś zaginął, nie wiadomo co się z nim dzieje, trafia do autorytarnego królestwa. No i jak już słyszymy słowo autorytarny i film jest zrobiony w Chinach, to od razu zapala się czerwona lampka. Najwyraźniej chińscy cenzorzy nie do końca wyczuli, że animacją można powiedzieć coś poważnego. Zauważyli to dopiero jak film pojawił się w kinach i zaczął takim szeptanym marketingiem zdobywać coraz większą popularność. We współczesnych Chinach niezależni twórcy, którzy próbują coś powiedzieć wbrew cenzurze, są bardzo mocno ograniczani i w zasadzie za każde takie wystąpienie, które nie jest po myśli, no może grozić nawet więzieniem. Tutaj udało się twórcy wprowadzić ten film do kin i dopiero po tym, jak on już się pojawił, zaprotestowały środowiska studenckie związane bezpośrednio z rządem. Natomiast no, film doczekał się jakiegoś obiegu i nie został zdjęty. Może pojawiać się na festiwalach, co jest wyjątkiem. Na festiwalu stawiamy nie tylko na wspólne oglądanie filmów, ale też na poszerzanie wiedzy, więc staramy się przed każdym filmem umieszczać prelekcje, które tym, którzy nie są do końca zorientowani w sytuacji politycznej danego kraju, pomagają odczytać być może dodatkowe konteksty, ale tak naprawdę te filmy bronią się i bez tego, to znaczy są czytelne, są zrozumiałe, często też nawiązują do naszej wspólnej znajomości filmów, które wszyscy oglądaliśmy. Chyba dobrym przykładem tego jest film Miłego Dnia, też pochodzący z Chin i też opowiadający o różnych kontrowersyjnych kwestiach, ale reżyser w dość otwarty sposób inspiruje się tam kinem zachodnim, kinem Quentina Tarantino chociażby, i umieszcza tam nie tylko krytykę tego, co dzieje się w tej chwili w Chinach, ale krytykę kapitalizmu, która myślę, że dobrze zostanie też u nas odczytana, bo pewne rzeczy takie jak wszechobecne reklamy czy taka właśnie masowa konsumpcja są nam znane też z naszego kraju. And I congratulated her on a very, very hard-fought campaign. Więcej informacji o projekcjach festiwalowych na stronie www.pięćsmaków.pl. Everybody knows the things she does to please.

nauka to jest wyciągnięta z innych rocznic, rozumiem, że coś dalej się dzieje i coś zostanie, prawda, po tym. Co najważniejszego, co zrobił NCK zostanie? Najważniejsze jest to, co zrobiliśmy wspólnie razem. Narodowe Centrum Kultury starało się włączyć w różne inicjatywy. I przede wszystkim ten potencjał ludzki, siła energii, która powstała przed 11-12 listopada i co się działo później. Nie myślimy w kategoriach święta, to jest, że to są 2-3 dni i święta się kończą. Święto to jest przyczynek do szerszej refleksji. Weszliśmy radośnie to w nowe stulecie wolnej Rzeczpospolitej. Zaczęliśmy choćby muralem, właśnie pokazując polskich artystów, polskie artystki w takim szerokim przekroju. Ten mural, który jest... Można zobaczyć w Warszawie. Tak, zachęcam, żeby odwiedzić pańską 100A i zobaczyć polskich wybitnych artystów. Przygotowała to pani Katarzyna Bogucka, wybitna artystka, ilustratorka i Narodowe Centrum Kultury się włączyło. Ale niedługo mamy od 23 listopada do 1 grudnia organizujemy pierwszy międzynarodowy festiwal muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, Eufonię. Zaczynamy z wielkim przytupem, to znaczy zapraszamy orkiestrę Nospru pod batutą maestro Fostera, i w której będzie uczestniczyła wybitna skrzypaczka Akiko Suwanai. Będą grali m.in. utwory Szymanowskiego. Później 27 listopada w Filharmonii Narodowej takie wariacje, interpretacje muzyki polsko-ukraińskiej. 1 grudnia mamy również w Filharmonii Narodowej budapesztańską orkiestrę, która będzie mniej więcej, między innymi grało utwory Dworzaka, ale mamy też muzykę elektroniczną. 25 Biosphere i Dead Prud w Teatrze Warszawy, 30 listopada Jacaszek w trio fińsko-polskim, norweskim prezentuje prapremierę nowego projektu. Serdecznie Państwa zapraszamy, a przede wszystkim mamy dla naszych słuchaczy, słuchaczy Trójki i tych, którzy wspierają Narodowe Centrum Kultury, 3 podwójne zaproszenia. Proszę dzwonić do Narodowego Centrum Kultury i pod hasłem Lubię Eufonię te zaproszenia wędrują do Państwa. Dobrze, ale ja bym jeszcze chciał o jednym, pan dyrektor opowiedział o tym, co się jeszcze wydarzy w tym roku. Nowy festiwal, bardzo interesujący festiwal, bardzo wartościową muzykę będzie się tam prezentować, jakby powiedziałbym, z różnych gatunków i poetyk. Mm-hmm. Natomiast a propos muzyki jest rzecz, która bardzo mnie się osobiście spodobała, bo no, można już chyba powiedzieć, że coś, co jest w internecie, zostaje na trwałe i Narodowe Centrum Kultury stworzyło niezwykłą stronę. Właściwie przy okazji obchodów, czy też w związku z obchodami, ale będzie można z niej korzystać po prostu zawsze. Tak, to jest wspólnie z Biurem Niepodległe, stworzyliśmy śpiewnik. Śpiewnik, w którym mamy różnego rodzaju podkłady, muzykę, mamy teksty, które są do wykorzystania, a przede wszystkim, żeby bawić się i różnie interpretować muzykę. Żeby to, co nas łączy, a Polaków łączy, często wspólne śpiewanie. Wspomniał pan do hymnu, projekt, w którym bierze udział 80 tysięcy uczniów w Polsce, z północy, z południa, wschodu i zachodu. Dzisiaj w Narodowym Centrum Kultury trwa spotkanie jury, już takie wieńczące. W następnym tygodniu będziemy wręczali laury zwycięzcom. Więc fajnie, bawimy się muzyką, uczymy się, a przede wszystkim myślimy o dziedzictwie kulturowym i myślimy o tym, co nas łączy. To ja przy okazji powiem, że takie wydawnictwo płytowe z takimi właśnie hymnicznymi utworami też nie... dosłownie na dniach wydało Polskie Radio i jeśli ono się wkrótce pojawi w sprzedaży, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam, a zachęcam również do dzwonienia do Narodowego Centrum Kultury. To musimy powiedzieć jeszcze, podać jeszcze numer telefonu, jeśli pan dyrektor pamięta. Kierunkowy 22 21 00 127. Proszę dzwonić do pana Jakuby Kruczoły pod hasłem Lubię Eufonię. My też lubimy Eufonię i będziemy ją relacjonować, z tego co wiem, na bieżąco. Partnerem jest Polskie Radio. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dziękuję. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Cigarettes, you don't smoke, don't Anioł upadł na finał tej piosenki Stay Far Away So Close. Zostawiliśmy na chwilę album Achtung Baby i sięgnęliśmy po kolejną płytę w dyskografii U2 po Zuropę. Zamykając temat U2 na dziś, zamykając temat korespondencji z państwem, dziękuję za wszystkie listy. Pan Michał napisał o berlińskim koncercie swoim ostatnim, że jego bilet z dziwnych powodów nie dawał mu możliwości wejścia i musiał szybko znaleźć bilet inny, a ten koncert był wyprzedany. 20 minut przed samym występem zwolniło się jedno miejsce, pisze pan Michał. Bez namysłu od razu kupiłem bilet za 130 euro i pobiegłem na obiekt. Były to moje ostatnie pieniądze. Sam występ był fenomenalny. Energia, którą zaserwował zespół, była nie z tej ziemi. Do tego cudowny blok piosenek Achtung Baby. Jeśli był to ostatni koncert zespołu, to jestem przeszczęśliwy, że mogłem w nim uczestniczyć. Dodam, że głos odzyskałem dopiero następnego dnia w południe, wspomina pan Michał. Pan Maciej dodaje jeszcze do wszystkich berlińskich wspomnień, że zawsze ilekroć w Berlinie jest na stacji Zoo, nuci sobie Zoo Station. Panie Macieju, nie jest pan jedyny. To było do południa. Dziękuję. Dobrego dnia. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Do lamusa z koczobrykami. Telefon, trolejbus, drogi jak strzała. Wszystko to łączy się z ziemią. Przecież nad Copem i nad Polską, nad światem całym, rozpięty wielki szlak powietrzny. Wracam z ciemni nocnej, w której został senny, milczący, surowy jeszcze i prowincjonalny Cop. Wjeżdżając w rozjarzoną Warszawę, postanowiłem, myśląc o arteriosklerozie naszych dróg, wybrać się gdzieś, gdzie łyknę haust nowoczesności. Tej, która jest sądzona w dwudziestolecie niepodległości leżącemu na skrzyżowaniu światowych dróg krajowi. Cicha, omal wiejska ulica. Idzie pokrętnie, zda się w opłotki wpadnie. Istotnie, tuż się zaczyna pofalowany zielony teren wzgórz. A przecież w tej ciszy wiejskiej Wierzbna przysiadły domki, w których mieszkają najniespokojniejsze duchy epoki. Lotnicy. Siedzimy na tarasie willi jednego z nich. Pani częstuje filiżaneczką z kawą po turecku. Snać została ta kawa w obyczajach pana domu z czasów lotniczych włóczęg orientalnych. I tak jest, że pod tym wyiskrzonym niebem, w domu przy uliczce porastającej trawą, przywarował może w tym mosiężnym tygielku z kawą z dalekich światów chochlik pędu. Górą suną zielone światła w warkocie propelerów. Trzy motorowce, konstatuje pani. Odbywają loty nocne. To nocą można latać. Ktoś pyta naiwnie. Czegoż nie można robić w lotnictwie dziś? Czego jeszcze nie można było robić choćby wczoraj? Mówi gospodarz. Cóż wkrótce będą znaczyły odległości i oceany. Cepelin już stale kursuje do Ameryki Południowej. Radio go kieruje za rączkę jak dobra mama. W każdej chwili odpowiednie stacje robią obliczenia radiogoniometryczne i podają serwis na aeroplan. Radiobusola może być nastawiona na specjalny punkt przylotu i wskazuje stale murowany kierunek. Cudeńka się robią. Dochodzi do tego, że lotniska można nie widzieć przy lądowaniu. Safety first. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Oto zasada, której hołduje głównie lotnictwo komunikacyjne. Safety first. Czy rozumiemy dobrze dźwięk tych słów? Tyle tysięcy lat chodziliśmy po ziemi. Jeno zwariowani uczniowie jakichś Leonardów da Vinci puszczali się z wież i dachów, obłożeni dla pewności pęcherzami. Ileż to lat jeszcze koczobryki były w robocie, nim nauczyliśmy się bez wyjątków używać kolei. Babka mi opowiadała, jak siłą omal zmuszono naszego Stangreta do zajęcia miejsca w wagonie. Zaczął podróż pod strachem Bożym. Skończył uszczęśliwiony. Ty grzesz, ja na runo chodzić. Odkryła mu się dusza kolei. Dusza samolotu nie jest łatwiej uchwytna. Przez parę lat wyjeżdżałem dosyć często na konferencje międzynarodowe. Ja leciałem, a wszystkie dyrektory, których czas powinien być cenniejszy niż mój, tryndały się sleepingami. Bo to nigdy, panie dobrodzieju, nie wiadomo, co się przydarzy. Dla żadnego z nich nie przyszedł jeszcze moment zrozumienia, jak dla owego Białorusa w wagonie. Ale na każdego z nas przyjdzie. Na mnie przyszedł ten moment w następujących okolicznościach. Pod samą ścianą Polski płynąłem kajakiem po ślicznej rzeczce kresowej. Tego dnia płynąłem krainą jak zaczarowaną, szeregiem dąbrów. Dołem biegł dywan zielonej trawy i chodziły plamy słoneczne. Górą boćki odprawiały swoje klekoty. Woda była rdzawo-żelazista, ale przejrzysta. Prąd rwał bystro. Ograniczyłem się więc tylko do wyrównywania biegu. Wyjechałem wieczorem w dniu zabójstwa ministra Pierackiego. Pożerała mnie ciekawość, kim byli sprawcy. I przez całe 8 dni nikt nie mógł mi dać żadnych informacji. A kto je chowi daje? Mówili flegmatyczni rybacy po zatonach. Nagle wiatr tak pchnął kajak w bok, że wniósł go na oczerety. Podniosłem oczy. Niebo szybko i z hukiem czerniało. Zaciągnąłem gumowy pokład. Nim skończyłem, padł grad wielkości orzechów laskowych. Zbałwaniła się woda i pole widzenia zamknęło się o parę kroków. Byłem przemoczony na wskroś. O 0,5 kilometra przede mną przez rzekę biegł kolejowy most. Przycumowałem, z daleka bowiem widać było stację. Z bocznej drogi wypadł jakiś człowiek. W potokach deszczu, ślizgając się po żółtej glinie nasypu, biegliśmy. Wpadłem za nieznajomym do stacyjnego budynku. Mokrą ręką podał siedzącemu przy aparacie telefoniście kartkę papieru. Zaintrygowany zajrzałem przez ramię. Jaką wieść niósł ten człowiek w gradową burzę? Na kartce widniały litery. QQQ65205. Wziął pan telegrafista bez zdziwienia cetelek do ręki i począł wypukiwać te abrakadabre w daleki świat. Tajemniczy jegomość zaprezentował mi się. Był nauczycielem ludowym i korespondentem PIMA. A ten cetelek, według klucza, oznaczał burzę. Pan nauczyciel podawał latem 5 razy dziennie raporty. Nad Atlantykiem stało wygwieżdżone niebo. I w tej smolistej nocy zewsząd, z północy i z południa, od Bermudów, z archipelagu antylskiego, z Wysp Azorskich i spod przylądka Dobrej Nadziei, ze stacji pod kołem podbiegunowym, ze specjalnych aeroplanów pomiarowych, z instytutów meteorologicznych, które mają setki swoich oczu w swych krajach, szły po falach eteru skróty podobne temu jak ten, który nadawał nauczyciel kresowy. KPKL, to znaczy Kuratorium Pierwszych Kursów Lotniczych. Wśród tych poważnych panów założycieli widzimy fotografię jego, brygadiera Piłsudskiego. 1920. Istne szaleństwo lotów na starych maszynach. Od 1926 wyruszamy w świat. Orliński, as akrobacji. Rekord 242 pętle w powietrzu, bez przerwy, jedna po drugiej. Leci z pierońskim poznaniakiem, mechanikiem Kubiakiem, ponad dzikoludami do Tokio. Tokio poruszone. 8950 kilometrów w 59 godzin lotu to na tamte czasy wyczyn nie lada. W powrotnej drodze w Mandżurii rozbija samolot. Klęska. Cały świat powtórzy, że polski lotnik wybrał się, ale nie doleciał. W desperacji obcina z dolnego lewego potrzaskanego skrzydła 2 metry powierzchni nośnej. To samo dla równowagi musi zrobić z prawym. Wciąż ryzykując życie, wraca. Aż do Warszawy. Major pilot Karpiński w lutym 1927 roku składa prośbę o zezwolenie na przelot Atlantyku. Nikt tego jeszcze nie dokonał i władze nie zezwalają na szalone przedsięwzięcie. Tłumaczą, że mogłaby się tego podjąć tylko Ameryka, rozstawiając gęsto na trasie okręty. Istotnie, Amerykanin Lindbergh przeleciał w 3 miesiące potem Atlantyk. Odtąd szaleństwo lotu drąży całe jestestwo Karpińskiego. 13 lipca 1929 ginie, lądując na Azorach, major Idzikowski. Od 1923 roku w piwnicach wybłaganych od Politechniki Warszawskiej pracowała sekcja lotnicza studiów. Pierwsze 4 modele były wykonane całkowicie z drzewa. No, a kiedy przyszedł Challenge w 1932 roku, stanęła do dyspozycji polskiej maszyna RWD-6. Konstrukcji Rogalskiego, Wigury i Drzewieckiego, na której Żwirko i Wigura zajęli 1. miejsce. Drgnęła ulica warszawska, ulica miasta tak obojętnego, sceptycznego. Kto mógł, zleciał się na pole mokotowskie witać zwycięzców. Pędziliśmy za nimi nawałą wszystkich chyba maszyn Warszawy w ogłuszającym rzegocie setek klaksonów. Auta wymijały się, ocierały o siebie, ruch tramwajowy stanął. Zdawałoby się, że w tym zdyszanym przedzieraniu się wozów bliżej auta wiążącego zwycięzców, w tym zatłoczeniu nimi ulicy Królewskiej pod automobil klubem, hołd składa nowym czasom motoryzacyjnym, które idą, poczynające się w Polsce życie motoru. A potem żałoba, żal straszliwy. Dalekie dwie ścięte jedle na ziemi polskiej, a odciętej. Pod nimi dwa trupy, Żwirki i Wigury. I wtedy, w 3 tygodnie po tej śmierci, wszystkim na znak wzbija się srebrny ptak Karpińskiego do lotu przez 3 kontynenty. 14 tysięcy kilometrów, 110 godzin lotu. Teraz marzy o locie do Australii, wynoszącym 42 tysiące kilometrów. Warkot motorów, bezkres dalekiej przestrzeni, w którą odlatują, zdaje się upajać naszych konstruktorów, naszych pilotów i naszych organizatorów lotnictwa. Wszak to dopiero w ostatnich latach zawisła w powietrzu Polski błękitna trasa wspaniała. Bałtyk, Morze Egejskie. Trasa licząca 3000 kilometrów. Wszak to w ostatnich latach stanęła konwencja lotnicza z Niemcami. Wiążąca nas z Zachodem siecią połączeń nieomylnych, niechybnych, błyskawicznych. Już w przygotowaniu jest własna linia Warszawa-Paryż. Już wkrótce zapewne uruchomimy własną linię Warszawa-Londyn przez Hamburg. Już realnie opracowaliśmy plany linii Warszawa-Rzym, a już potem, a dalej, via Tunis, Casablanca, Dakar, skok 3000 kilometrów przez Atlantyk do Natalu w Brazylii. Jakaż to będzie rewelacja dla naszych rodaków za oceanem, kiedy stale nadlatywać do nich będzie polski pilot na polskiej maszynie. Przemysław Bluszcz czyta reportaże z 1939 roku. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam. Około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć w niepewności, strachu między klasą a schronem. Trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J6 Plus. Oszczędzasz 100 zł, płacąc jedynie 899 zł. A kupując 50-calowy telewizor LG, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1799 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż...